az életemben, minden jó és szép, az összes dolog az életemben, tartson örökké. Kezemben a fényképet, szinte beszél hozzám, hallanám a hangod, de nem vagy itt már. Ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolunk a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat, ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad. De jó volna, de jó volna, de jó volna, ha minden így maradna. Az összes dolog az életemben, minden jó és szép, az összes dolog az életemben. Az összes dolog az életemben, minden jó és szép, az összes dolog az életemben.